إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي دل سوى توفيق ربي عز وجل جسون درس التوحيد بني أمل جسون تير بوبدي شرح الأصول الثلاثة وشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى مملني بروم تير بنك تنبلي ونا دي دفنير دي فيري لنغا خمني موي بوكالي ndax am jangale mom dafa laaj comme niñ ko waxé won faram faté dafa laaj firi li nga xamanteni ni mom moy badi mangok yonnati alayhi msalatu wassalam noné lañ doon doxé mangok ci léral waaw léral askan wi léral jaamu yalla yi li nga xamanteni ni war nañ ko xam motax amut ben yonent rek du fi jaar lodul leral na mango comme niko yonent bi alayhi salatu wassalam waxe ci hadithu abdullah ibn amr ci muslim mango muy wax nan innahu ma kana nabiyyun qabli illa kana alayhi haqqan ay yadulla ummatahu على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم من امول بن يونت بوما جيتو لودول نه يونت بوبو نيك نا سي موم اق مو ليرال خيتام ليپ لو باخ رك لو خامني خمال نا لنكو مو واخ لنكو مانكو ليرال لنكو تكتال لنكو غيسغا دا فا جيفانديكو باتو دلالا دلالا موي اورينتي لنج kon du yam rek ci wax gis nga may day nek wax jo xamanteni ni wax ju leer la day nek wax jo xamni moy manam wax ju leer la wax jo xamni day andaki tektal day andaki firye firnde nga xamni wax joju so ci appuyé wo da ngay meuna am orientation par exemple nga ñew di laccé yoonu dakaru ne la yoonu dakaru de neela ak nga laaj yoonu dakaru ñu ne la yoonu dakaru de bo fa bëgge dem da ngay dem ci bërepp bé xam nga bërepp bi nga ne waaw ñu ne la bërepp bo fa démé da fa fekk war way nangam ngay jël boko jëlé bu la yobbo ba bërepp sangam ngay wacc nga def nangam ak nangam nonu moy yoonu dakaru gis nga bo xolé wax ju ñëk ja da fa nekk wax bu général rek yoonu dakaru fi la mais bo xolé ñaarël wax ja nak dafa nek wax jo xamanteni ni mufassal la wax bu détaillé la wax bu and ak lan ay téxantal ay tafasil mango étape par étape yonenti sen wax non la won sen léral non la won mango motax nga gis hadith bi sun yonent alayhi salatu wassalam mu jëfëndiko batu dalala téktalé luddul rek day téktal gis nga dalay orienté ba nga gis ni mbir mi mi ngi ni légui nak yow yaay soobu wala yaay baña soobu mako motax sunu yonnata alayhi salatu wassalam biñ ko laajé ban bakkar moy bakkar bi gëna reuy gis nga ci tontu laaj bobu rek mu daali définir li nga xamni moy bokalé ci bir laaj mune an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak hadith abdullah ibn mas'ud ci bukhari muslim nga defal borom bi tabarak wa taala ndend te fek mo lu bind gis nga ko xola kaddu yi nga defal borom bi tabarak wa taala ndend te fek mo lu bind manam lepp lo jël nga koy dendelek borom bi tabarak wa taala lepp lo jël lo xamanteni da ngay sekk ak mom relation bo xamanteni ni da fay lambo tollale ko ak borom bi tabaaraku wa ta'ala wala gam gam le ko ak borom bi tabaaraku wa ta'ala wala dendat le ko ak borom bi tabaaraku wa ta'ala wala jël momelu borom bi tabaaraku wa ta'ala jox ko koke rek lolu moy bokale kon gis nga yonnati bi alayhi salatu wa salam definirul bokale ci ne moy nga yett ben xërem gëm ne xërem bi mo la bind comme niko ñu bari jappé lolu compréhension bu fausse la bu erroné la waaw lolu compréhension bu erroné la mango kon bokale tekki wut lolé donc yonenti sen rôle noné la teddé kadhalika wattandiko lo xétam lepp lo xamni danger la bu mlen xamal lepp lu xamni li danger la mu wattandiko lolen ko kon gis nga yonenti dañ fi nekkon di jangalé di orienter jëme ci lu bax waye tamit di wattandiko lo nit ñi ci danger yi nga xamanteni ni mën nañ ci tabbi kon gis nga lolu lu am solo la motax borom téré bi di dox ci wowe yoon ci lan ci faram faccé ci tekkat le mbir yi ci léral ko ba mu lér mu né kon mom bokalé momé moy da'watu ghayrihi ma'a ngay ñaan wala ngay jaamu keneen bolek borom bi tabaaraku wa ta'ala kon gis nga waxon nañ la ci notion wu bokale notion wu loy bolé borom bi tabaaraku wa ta'ala ak leneen la lolu moy notion wu bokale même si lak bokale bok luñuy bolé la kon il faut faire très attention yow julit waaw il faut faire très attention ci li ngay def ndax amul notion bobu ndax amul notion bobu manam di defal mbir sunu borom te fek yang cey bolé keneen singa mango te lolu legolek luy tabbi ci jëfi jam yi la jëlal lu melni gissal lu motax ñu tuddé ko bokalé bu ndaw gis nga julli jot ngay julli boy julli sa yene lan la wara nek jaamu sa borom dab ngeurma dem parce que mo la sante julli waye ay nit tew sa yene soppeku xaramu julli bu ko defé gaay xamni man mi kat dama meuna julli sa yene sansel gis nga mango sa yene soppeku na man amila amalan ashraka fihi ma'i ghayri taraktuhu wa shirka kep ku jëf ben jëf bolé ma ci man ak kenen ma bayiko kam ma bolel taraktuhu wa shirka gis nga kep ku jëf ben jëf bolé ma ci ashraka fihi gis nga ashraka gis nga notion wu bolé bi mu bolé ma ci man ak kenen gis nga bolé ma ci man ak kenen taraktuhu wa shirka ma bako kam ma bolel mu tuddé koku shirka gis nga kon lolu yaakar na ni taxi nususi alquran ak sunna daf ci leer nañ ci woné né notion wu bokalé notion wu loy bolé yalla la ak kenen légui nak ndem lolu leer na ñun dañu wara revenir ak ci sunu bop xolaat ni ñi diina wo envers sunu borom ndax notion bobu mi ngi ci wala neeku ci ñu xol alquran mbir yi mu imposer mbir yi mu tek ne yi sunu borom da ci nek kenn ndax ñun ni ngi ko ci kennal wala ñong cey boole kenen mbir mi lool la laaj ñu xol li ñu wër sunu bir ak sunu biti mbir yi alquran tek ne li sunu borom da ci nek kenn ud'uni astajib lakum ñaan sunu borom da ci nek kenn ndax mom kessa lañuy ñaan dañ ko waxtane yakarna débat yi mo jara yobbu assemblée débat yi mo jëra yobu assemblée mango ndax ñak respecter tawhid ñak respecter tawhid musibele ci rew mango musibele ci rew danger la ci rew ndax lan ndax taw bokalé moy bakkar bi gëna reuy inna shirka la dhulmun azim gis nga jabaay mo war mo jara poser suñu wowe nit ñi li lañ war leen wara jangal même bu fekkone at ba at lañ leen di dajalé di leen ko jangal sax ba ndango ndax ku ko fi faté ci digënté bi té waxon nañ lako daw dewen nga dikkat ñu fatali lako nga tuup té bo tuubé sa borom djéggal la bakkar lu mu reuy bo ci tuubé sa borom djéggal la donté bokalé la nak bo tuubé rek sa borom djéggal kon li mo joron di fatali nit ñi di len ci yé ndax li moy aq suñu borom jalla wa ala gis nga notion d'association bobu notion wu bolé bi notion bokku bi xolal yow mbir yi nga xamni alquran dañe li yalla kenn la ci xam nga alquran neena la yalla kenn qul huwa allahu ahad yalla kenn la rabbus samawati wal ardi wama baynahuma fa'budhu wastabir li'ibadatihi hal ta'lamu lahu samiyya gis nga ab aya dik dila wonne sunu borom kenn la ci rububiyam ay momelam kenn la ci mais est ce yow kennal nga ko ci momelam yow bëgg nga ben way bëggel bu ëpp ba nan koku moy borom jambi té li tax nga wax ko moy sa bëggel rek nga ko tek ndax alquran ñew na wax ni diw mom nga dé moy borom jambi ndax alquran néna moy borom jambi ba paré yamo ci dang koy jéma imposer nit ñi quoi dang koy jéma forcer nit ñi ku la ko nangulul nga koy jaay doolé ku la ko nangulul nga koy jaay doolé diko forcer nit ñi hãn mais ñun ci ban réew la ñek di moy borom jami par force fan la ko alcorane bind hãn mais ci ban réew la ñek yow yor sax bokalé gaddu sax bokalé bo xamanteni abou jahlin sax cheikhlu won nako nako bëgg forcer jaamu yalla yi nit ñi yalla lañ gëm nit ñi yalla rek lañ yaakar borom jami kenn la nit ñi yalla lañ wolu yalla lañ yaakar tay ak ëlëk sunu lepp yalla la yalla kessé ba ñoo forcer borom jami diw moy borom jami pour lan ndax alquran wax na ni keneen moy borom jami fuko alquran wax fan lutax ñu ci agresser jaamu yalla yi lutax yow bo bëgge bokalé demal nga bokalé mais ñi bokalé wu lu baye len ci sen jaam ñu dund sen tawhid jaamu sen borom ñoom ki ñu gëm ne moy borom jaami moy yalla mi bind jaam yi kon gis nga faaw nit ki di vérifier ay jëfëm vérifier pass-passam ngëm-ngëmam vérifier acte yi muy poser lépp loo xamanteni ni dafa laal kennuk yàlla mu xool ba xam moom ma ngi cay kennal yàlla ndax notion wu bokk boobu dugg ci li lañ war a détaillé nit ñi jàngal leen ko leeral leen ko rappelé leen ko xamal leen ko mais dajale nit ñi naan leen démb dama demoon ci yàlla dama toogoon ak yàlla dama fanani won arash man fi yalla di joxe decree yi falay tok man may fol may folli lol yeb ñu ngi koy wax fi ci sunu rew te man lima ci jaaxal moy sunu rew moy rew mi gëna moy bok na ci rew yi gëna pauvre ci monde bi hãn ñun ñu am ay element yo xamni dañuy tok ak yalla ba léegi sunu pauvreté mën ta dañ ñu and ak ay nit di and ak ay nit ño xamni ñom dañuy dem ci yalla ñi di fanani kursi ñi wala ñi di fanani arash ñi fanani arash te ba legi ñi ci sunu pauvreté gis nga xolal ben facteur bu daw yaram bo meunta dem ndar nga approcher napkat yi so la sore demal YouTube demal ci net bi nga essayer dajale information yi concerner pêcheurs ndar yi yep digënté Sénégal ak Mauritanie nga xol li ñuy dund ñom da ngay leb gal té gal bi ngay gis nga galu locho yoy ngay am lijeenti sa gasoil lijeenti ay nit tek ko ci geejgi geejju Senegal presque amatul jeun fo meuna nappé sa gal doole ba mu am fa mu meuna egg prof presque amatul jeun loy def da ngay beut frontière Mauritanie lol sax suñu deg ko ci information yi gis nga garde côte mauritanien yi abattu nañ nangam pêcheur sénégalais wala japp nañ pêcheur sénégalais ak yu démé non wa ana ñi tok ak yalla mais dimbali leen ñu comme yeen da ngeen di tok ak yalla mais dimbali leen ñu ci geej gi arax ngeen di fanan dimbali leen ñu ci geej gi wone leen seen preuve bok wone leen seen preuve au moins sax dimbali leen ñu ci geej gi yi naan fi yalla di décréter fa lay tok mais fi yalla di deug xana da ngeen faté Sénégal Sénégal nga xamni ciébu jeun moy plan national am mais sunu pêcheur yi meunatu ñoo pêcher ay jeun jappalé lañ ci geej gi jappalé ñu ci dossier geej gi xol mbënd bi té li ci yéme moy bu ñëgé ñu né mbënd bi non mbënd bi nañ dem ci président non président mbënd bi mo né won da ci nangam mais est-ce que président mom mo leen wax né day gisé ak yalla est-ce que président mo len wax day gisse ak yalla gis nga en fait politicien man douma politicien waxi politique intéressé wu doxinu politique intéressé wu ma mais gis nga politicien en quelque sorte ay bouc émissaire lañ ay bouc émissaire gaay dañ leen di utiliser gis nga bu metté ñu né politicien yi la bu nexé ñu né ñun la dañ dem xol len rek xol len société bi ni muy doxé bu fi dara nexé dara normal gis nga bu fi dara normalé ñu jokkal jox ay nit ño xamni seen yoon nekku ca bu metté nak deugër kët ñu xolam bënd bi bu joté ñepp fu ñuy dem président mo né won bënd mi mo taxon ñu fal la ngam na ok tay mais ñi dem ci yalla nak ñom xana ñom amuñu solution ci bënd bi ñi dem di mais président ma amul accès pour mëna tok ak yalla président amul accès pour mëna fanan arash kañ lañuy yewu ñun kañ lañuy yewu mais ñi dem di tok ak yalla ñi dem fi yalla di décréter ñoo fi yalla di décréter fa lay tok man di alu tok sa tuufu suufu tante reer ba suur di alu mais mënd ba ngi ni bo deful nang ki wax lolu quartier bi mu nek non loin de lui inondation ma nga fa ay nit gadaye nañ fofu dem dekk fenen te mom amut solution ci lolu legi nak mu len di gem loone mom day dem fa yalla di décréter mom fa lay dem ñukoy gem mais na indi solution ci mënd mi gis nga wallahu almusta'an mbokk yi dañuy tek fofu sunu baram ñaan borom bi tabaaraku wa ta'ala mu defal ñu tawfiq defal leen ko defal ñu taysir defal leen ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh